نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سامعين الكرام، الله کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور رمضان جیسی نعمت سے مالا مال کیا اور ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس مبارک مہینہ میں روزے بھی رکھے اور رات کو قیام بھی کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام کو قبول و منظور فرمائے. سلف صالحین کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ 6 مہینے تک تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اللہ جو کام ہم نے کیے ہیں اس کو قبول فرما، اور اگلے 6 مہینوں میں اس بات کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ یہ مبارک مہینہ دوبارہ ہماری زندگی میں نہ. قرآن مجید آپ نے بھی سنا، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. کعب بن اجرہ کی روایت ہے اللہ کے رسول کی، وہ سیڑھیوں والی کے جب ایک سیڑھی پہ چڑھے تو آمین کہا، دوسری پہ چڑھے تو آمین کہا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سبب کیا ہے آمین کہنے کا تو کیا جواب دیا تھا؟ کسی بھائی کو یاد ہے کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان مبارک آ جائے وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لیتا اور اس کو اللہ بخش نہیں دیتا اس کے گناہوں کو، وہ کون سا شخص ہے؟ جیسا بدبخت دنیا میں موجود نہیں ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں اللہ کی طرف لوٹو اور توبہ کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی. توبۃ نصوحا، پکی توبہ، ایسی توبہ کہ جس کے بعد تم وہ گناہ نہ کرو. کیا ہوگا؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ویدخلکم جنات، اور تمہیں جنات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، کوئی دودھ کی ہوگی، کوئی شرابن طہورہ کی ہوگی، کوئی شہد کی ہوگی. التوبہ، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ الاعتراف والندم والاستغفار والعزم على ان لا يعود فيها، کہ انسان اس بات کا عزم کرے کہ اللہ میں نے گناہ کیا تھا, میں شرمندہ ہوں اور آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں. جب تک توبہ کے اندر چھ شروط نہ ہو میرے بھائی, وہ توبہ توبہ نہیں ہوتی. ہر بھائی ذرا اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھے اور ان شرائط کو ذرا اپنے اوپر منطبق کرے کہ ہم نے رمضان میں جو توبہ کی ہے کیا وہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں. سب سے پہلے شرط الاخلاص, بے شخص توبہ کرتے ہوئے مخلص نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں, اس کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه, اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتے جس میں کوئی دوسرا شریک ہو, لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو بلند کر کے آنسو بہا لینا توبہ نہیں. توبہ وہ ہے وابتغي به وجهه, جس توبہ سے اللہ کی رضا مقصود ہو کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے. اگر یہ مقصود نہیں ہے تو جس شخص نے ایسی توبہ کی جس میں عزت نہیں پائی جاتی تو آج توبہ کر لی, اس کی توبہ پہلی قبول نہیں ہوگی. دوسری شرط توبہ کی یہ ہے میرے بھائیوں الاقلاع من الذنب, کہ جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے, پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اب توبہ کر لی ہے کہ نماز پڑھوں گا, اس گناہ کو چھوڑ دے. اگر چور تھا چوری کرتا تھا, اگر چوری نہیں چوری کتنی مرضی توبہ کر لے, تہجدے پڑھ لے, لیلۃ القدر اس کو اس کی زندگی میں آ جائے, اس کو پالے, اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ان اللہ احتجر التوبۃ عن صاحب کل بدعہ, وہ شخص جب آپ کے مرتکب ہیں, صحیح الجامع سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ احتجر التوبہ, اللہ نے توبہ کو ویسے ہی دور کر دیا ہے اس شخص سے جو بدعت کا مرتکب ہوتا ہے, اپنے خواہش نفس کو نبی بنا لیتا ہے, اپنے خواہش نفس کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے, نہ قرآن کی پرواہ کرتا ہے نہ نبی کے فرمان کی پرواہ کرتا ہے. الاقلاع من الذنب, انسان شرکی کلمات بھی کہتا رہے, اللہ کے سامنے ہزار ہزار تصدیقیں جوڑ دیتے رہے اور دعائیں کرتا رہے, اس کی دعا قبول نہیں, اس کی توبہ قبول نہیں جب تک یہ شرکا کلمات نہیں چھوڑے گا. اگر اللہ کے رسول کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا حصہ ہے, اللہ کا نور ہے, نور من نور اللہ ہے, تو میرے بھائی قرآن مجید تو سنا ہوگا آپ نے, قاری قرآن میں پڑھا ہوگا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم, وہ لوگ یہودی ہے وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے عزیر کو, اور جو عیسائی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا متصور کرتے تھے. قرآن کہتا ہے دسویں پارے کے اندر جو آپ نے دسویں رات میں سنا ہوگا یضاہئون قول الذین کفروا من قبل, یہ لوگ اس کفر کو اس کفر میں مبتلا ہو چکے ہیں, ان کا یہ کہہ دینا کہ اللہ کا بیٹا ہے عزیر, اور عیسائیوں کا یہ کہہ دینا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, یہ کفر کے مرتکب ہو چکے ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کے باپ ہے نہ کسی کے بیٹے ہیں, اور نہ وہ کسی سے لم یلد ولم یولد, نہ ان سے کوئی نکلا ہے اور نہ وہ کسی سے نکلے ہیں. قاتلہم اللہ, اللہ یقتلون, اللہ ان کے شکرہ کرے یہودیوں کے عیسائیوں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہے عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو. لیکن اگر مسلمان توبہ بھی کرتا رہے, رمضان کی لیلۃ القدر کی تلاش میں راتیں بھی گزارتا رہے, اور پھر یہ نعرہ لگائے نور من نور اللہ, اللہ کے رسول اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے حصہ ہے, وہی عقیدہ جو یہودی اور عیسائیوں کا تھا, وہ کافر ہو جائے اور ان کے ٹکڑے کرے اللہ, یہ مومن کی توبہ قبول ہو جائے, یہ کافر نہیں ہو گئے اس عقیدے کے ساتھ, اور اللہ اس کے ٹکڑے نہیں کرے گا. قاتلہم اللہ اللہ یقتلون, کہاں یہ بھٹکے جا رہے ہیں, قرآن کی بات ہے میری اپنی بات نہیں. الاقلاع من الذنب, اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور پھر رمضان کے بعد اس کا یہ زمان بن چکا ہے کہ وہ اللہ صرف رمضان کا اللہ ہے رب ہے, یہ باقی مہینے تو کسی اور کے ہیں, اللہ کون دیکھتا ہے, میرے بھائی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جتنی مرضی تہجدے پڑھ لے. الاقلاع من الذنب, اگر وہ اللہ کے رسول کی سنت پہ اعتراض کرتا تھا, اس کا مذاق کرتا تھا, تو اس سنت پہ عمل بھی کرتا تھا, تو آپ کو معلوم ہے نواقض اسلام جس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی بات کسی جمعے میں کریں گے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اگر یہ کلمہ کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے. من استهزا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به وان زعم انه مسلم فقد كفر, جو اللہ کے رسول کے لائی ہوئی سنت سے اعتراض ضرور کی بات ہے, صرف مذاق کرتا ہے, تلحید کا نشانہ بناتا ہے, اس سنت پہ عمل بھی کرتا ہو, وان صام وصلى روزے بھی رکھتا ہو, نمازیں بھی پڑھتا ہو اور گمان بھی کرتا ہو کہ میں نے اللہ کو فقد کفر, اس نے کفر کا ارتکاب کیا. قل اب اللہ ورسولہ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, کہہ دو ان کو جو اللہ کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں, جو اللہ کی آئے تو اللہ کی نشانیوں کی تذہیر اڑاتے ہیں, وہ رسول ہی اس کے رسول اس کی نشانی اس کی سنت پہ اعتراض تو دور کی بات ہے, صرف مذاق کرتے ہیں, دیکھو اتنی لمبی جاری ہے اے مولوی, ایسے کرتے ہیں. قل اباللہ وآیاتی ورسول کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, کوئی نہ تمہارا قبول نہیں ہوگا آج تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم پہلے مومن تھے لیکن ایمان کے بعد تم نے کفر کا ارتکاب کر لیا ہے, اب تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا, دنیا میں تمہارے لیے موقع تھا تم توبہ کر لو. قد اقلعوا من الذنب, اگر رمضان کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کسی سے لڑائی نہیں کرتا, الحب للہ والبغض فی اللہ کا لبادہ اپنی زندگی میں نہیں اتار لیتا, اس کی توبہ کا کچھ فائدہ نہیں. پھر بھی رشتے داروں کے ساتھ کتنا تعلق ہے, دینی اعتبار سے نہیں, یہ غریب ہے چھوڑ, اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا تھا, کوئی توبہ قبول نہیں ہے. الاسلام من الذنب, جب تک وہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور تیسری شرط میرے عزیز بھائیو اخلاص, اور اس کو اس گناہ کو چھوڑ دینے کے بعد الندم, جب تک انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہ ہو اس وقت تک اللہ اس توبہ کو قبول نہیں کرتے. بعض لوگ عادت نہیں کہتے چلو استغفر اللہ واتوب الیہ, حتی کہ علماء نے یہ فتویٰ صادر کیا استغفر اللہ من استغفر اللہ الذی یخالف القول والعمل, ہم اس استغفر اللہ سے استغفر اللہ کرتے ہیں جو قول و فعل میں تضاد پیدا کرتا ہے. ساتھ ساتھ چوری بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ استغفر اللہ بھی کہتے جاؤ, اور ساتھیوں کی آنکھوں نے دیکھا اور ہمیں حال بیان کیا کہ وہ بھی لوگ ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, 80,000 لاکھ روپیہ برباد کر کے بیت اللہ میں جا کے کیسی توبہ قبول ان کی ہوتی ہے, جو عادت پڑی ہو وہ چھوٹتی نہیں ہے, بیت اللہ کے ساتھ لگ کے رو رہے ہیں, جیب سے کینچی نکالی ہے, ساتھ اس کے پردے کو کاٹ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ کر رہے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ, کیسے توبہ قبول ہوئی ان کی, ساری دو دن تک پکڑا گیا وہ شخص جو حاجی بن کے گیا اور کھل کے گیا, واپس جب آتا ہے تو حج تو وہاں سے کر کے آیا, ہاتھ کا تحفہ سعودیہ والوں کو دے کے آ گیا. یہ توبہ ہے نا, انسان اپنی کارگزاری بھی کرتا رہے اور توبہ بھی کرتا رہے, کیسا اچھی توبہ ہے. الندم توبۃ کما روی علی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ, اللہ کے رسول نے فرمایا یہی توبہ ہے کہ انسان شرمندہ ہو جائے. فإن التوبة الندم والاستغفار, رضی اللہ عنہ وارضاہ کی دوسری روایت اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ یہ ہے انسان شرمندہ ہو, شرمندہ ہونے کے بعد استغفار کر لے, اللہ میں تیرے سامنے آ گیا, اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو کون کر سکتا ہے, ہمارے رکشنی ہمارے دماغ میں تو تیرے سے کسی کا نام ہی نہیں ہے جس کو پکارا جائے, ہمارا اتنا دماغ کھلا بھی نہیں ہے, حرم گیٹ تو ہے نہیں کہ جو مرضی آ جائے, ایک ہی دماغ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت یاد ہوئی الندم. اور دوسری شرط میرے بھائی یہ ہے الاصرار, جو اصرار کرتا ہے ایک دماغ سے بار بار کیا جا رہا ہے اس وقت تک اس کی توبہ نہیں ہوتی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے. الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اصرار نہیں کرتے, اقرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے آ جاتے, اللہ ہم مکر رہے ہیں مصر نہیں, اقرار کرتے ہیں گناہ کا شرمندہ ہو کر ہمیں تو معاف فرما دے, اصرار نہیں کرتے, کیونکہ صغیرہ گناہ پہ بھی جب اصرار کیا جائے تو بھی کبیرہ بن جاتا ہے, وہ صغیرہ نہیں رہتا, اس کی آئندہ بھی بحث کرتے ہیں. اور توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک انسان کی قیامت قائم نہ ہو جائے, قیامت تک دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے. ومن مات فقد قامت قیامته, جو مر جاتا اس کی تو قیامت قائم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یضرر, اللہ کے رسول نے فرمایا بندے کی توبہ اسی وقت تک قبول ہوتی ہے جب موت کی غرغراہٹ نہیں آ جاتی, جب موت کی غرغراہٹ آ جائے والتفت الساق بالساق, پنڈلی پہ پنڈلی رکھی جائے اور عین الملک اور فرشتہ سامنے نظر آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, اس لیے اپنی زندگی میں ہی توبہ کرنی ہوگی. اور اللہ کے رسول کے صحابی صفوان ابن عفان روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان للتوبہ بابا, توبہ کا ایک دروازہ ہے, عرب ما بین نصرائیل, اس کی چوگاٹوں کا فاصلہ اتنا ہے, کما بین السماء والارض, کما بین المشرق والمغرب, اس کا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے, لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها, یہ کھلا ہے جو دل تک کھلا ہے جب تلک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا قیامت نہیں آ جاتی. اس لیے میرا عزیز بھائیو اخلاص یہ پہلی شرط ہے, الاقلاع من الذنب یہ دوسری شرط ہے جب تک اس گناہ کو نہ چھوڑا توبہ قبول نہیں ہوئی. الندم جب تک شرمندے نہ ہوئے توبہ قبول نہیں ہوئی. الاصرار اگر اس سے بار بار پھر وہی گناہ کیے جا رہے ہیں میرے بھائی تو توبہ قبول نہیں ہوئی. اور موت سے پہلے جب موت کی گڑگڑاہٹ شروع ہوگی تو پھر توبہ قبول نہیں ہو سکتی. توبہ کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے. اللہ جل شانہ کے رسول فرماتے ہیں جو ان چھ شروط کو لے کر آ جاتے جو احادیث اور قرآن کی آیات سے مستنبط ہے تو اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے. سارے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب كما لا ذنب له, جو توبہ کر لیتا ہے سچی توبہ. یہی قرآن نے بیان کی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سچی توبہ کرو جس کا نام توبۃ نصوحا ہے. اور قرآن میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من لم يتب فاولئک هم الظالمون, وہ لوگ ظالم ہیں جو توبہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, جن کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو اللہ نے معاف فرمایا. تھا جو کائنات کے سردار ہیں, تمام انبیاء کے سردار ہیں, وہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ, اے لوگو اللہ کی طرف لوٹو, توبہ کرو اللہ سے. فانی اتوب الیہ فی الیوم مئۃ مرہ, میں نبی ہونے کے باوجود ایک دن میں سو سو مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. ہم نبی سے بھی بڑھ چکے ہیں کیا؟ اسی طرح ہمیں اللہ کے رسول کا چہرہ پسند نہیں ہے, توبہ کر لی ہے. ہاں جی حاجی صاحب, ہر کس چیز کے اعتکاف بیٹھا تھا, کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے, کیونکہ توبہ کا مفہوم یہ نہیں ہے شریعت میں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ ہو اور پسند نہ ہو. کیسی محبت ہے, لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. اگر تو سچا ہوتا اللہ کے رسول کی محبت میں تو محبوب, محبوب جو کلمہ کہہ دیتا ہے محب اس کو مان لیتا ہے. شاعر کہتا ہے لو کان لی مت مت سمعا وطاعا وقلت لاسباب المنايا اهلا وسهلا, اگر میرا دنیا کا محبوب اللہ ان کو غارت کرے, اگر وہ صرف یہ کہہ دے کہ مر جاؤ تو کہ میں اس کا محب ہوں تو میں ویسے ہی مر جاؤں گا, مجھے موت آئے نہ آئے اور موت کے تمام اسباب کو مسینے سے لگا لوں. یہ نبی محبت ہے. لیلۃ القدر کی سب کو تلاش تھی کہ نہیں؟ اللہ سب کی زندگی میں بار بار لائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. کیا دعا مانگا کرتے تھے آپ, یاد ہے کسی کو؟ رمضان کے بعد وہ بھی بھول گئی ہے. میں تو آج آ کے پریشان ہو گیا کہ میں بھول کے جمعرات کو آگے ہو گیا پڑھانے. یہی تو عبادت کا مفہوم ہے نا. جب یہ بات کا پتہ چل چکا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو دوسری اذان کے بعد آتے ہیں تخطاری قادم نے پھر وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلان کے آتا ہے کیا نسلہ ہو بہرا کجنا نہیں ہے. ظہر کی نماز پڑھنے آیا ہے ومن ترك ثلاث جمع متهاونا تبع الله على قلبه, جو تین جمعے اسی طرح سستی کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے, کہاں جائے گا؟ اور قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم, نہ وہاں بچی کام آئے گی نہ بچہ کام آئے گا جس کے جو ہے نخروں کو دیکھتے ہوئے ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. ولا مال, اور نہ یہ دکانیں, نہ یہ تجارت کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. کام آئے گا الا من اتى الله بقلب سليم, جو سلیم دل لے کے آئے گا, مہر شدہ نہیں. کبھی دیکھا ہے کوئی فارم جس کو فل کرنا ہو آپ نے پہلے مہر لگی ہو تو قبول کرے گا؟ دنیا کے قوانین میں تم قبول کروا نہیں سکتے تو اللہ کے قوانین اللہ کے سامنے کیسے کروا لو گے جس سے مہر لگے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے. یہ پہلا فائدہ ہے توبہ کا. ابو سعید روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ جل شانہ حکایت کرتے ہیں فیما یربیہ ربی عز و جل, قال الشیطان وعزتک یا ربی, اے میرے رب, وہ شیطان اللہ کو مانتا ہے, یہ بندہ اللہ کو بھی نہیں مانتا, وہ اپنے رب کو مانتا تھا, قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے شیطان, لیکن مانا نہیں ہے, تو آدم کو سجدہ نہیں کیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا ہے اور اپنے سارے ساتھیوں کو اپنے پیچھے لے جائے گا. یہ بندہ اس خدا کو بھی یاد نہیں کرتا جو آدم کا رب ہے. وعزتک یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم في اجسادهم, میں تیری قسم کھاتا ہوں, شیطان کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہاں کی قسم, میرے بیٹے کی قسم اور میری قسم. لا تحلفوا لآبائه من حلف لغير الله فقد اشرك, اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. اور اپنے باپوں کی بھی قسمیں نہ کھاؤ, اگر قسم کھانی بھی ہے تو وہ اللہ کی کھاؤ, اور قسم بھی اتنی زیادہ نہیں کھانی چاہیے. ولا تطع كل حلاف لهين, کبھی اور بڑی زیادہ اپنے کھانوں کی اتباع کرنے سے اللہ کے رسول کو منع کیا گیا تھا. بات کیا کر رہے تھے؟ شیطان قسم کھا کے کہتا ہے وعزتک یا ربی, اے رب, اے میرے مولا تو نے مجھے پیدا کیا ہے, میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں جب تک ان کے جسموں میں روح رہی تیرے بندوں کا میں ان کو اغوا کرتا رہوں گا, الٹے رستے پہ لگاتا رہوں گا. اللہ جل شانہ کیا جواب دیتے ہیں, وہ عزتی ہو جلالی, اے میری مخلوق ہے شیطان میری بات کو بھی تم سن لو, ٹھیک ہے میں نے تمہیں قوت دے دی, قیامت تک تمہیں موت نہیں آئے گی, کیونکہ شیطان نے کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون, قیامت کے دن کا یقین رکھنے والا شیطان ہے, ہمیں قیامت کے دن کا یقین ہی نہیں ہے. کہتا ہے کولی دیکھی جائے گی, مولوی جائے گا جنت میں, میں دو فٹ پہلے چلا جاؤں گا, بورڈنگ کارڈ ابھی سے لے لیا ہے, مجھے بھی دے دو یار, فوٹو کاپی تو ہو سکتی ہے, اصل تو میں نہیں لے سکا ایسا. بات یہ کر رہے تھے عزت و جلالی, اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں مجھے وہی عزت کی قسم ہے, میری جلالت کی قسم ہے, لا ازال اغفر لهم واستغفرونی, جب تک میرے بندے مجھ سے دعا کرتے رہیں گے, توبہ کرتے رہیں گے, قیامت کی دیواروں تک میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. اللہ نے بھی یہ وعدہ کر دیا اور اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کے کہا. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیہ ان یردہما صفرا خائبتین, بندے یہ کہتے ہیں فلاں کی اللہ مورتا نہیں ہے میری سنتا نہیں, کتنا شیطان کا وسوسہ ہے. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے, ابو سعید خدری کی روایت ہے, ما من مسلم یدعو بدعوة لیس فیها اثم ولا قطیعة رحم الا اعطاه اللہ بها احدى ثلاث, إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخلها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال كيف هذا الدعاء والله سنت نہیں, اللہ کے رسول سے یہ وعدہ ہے, اللہ تعالی نے اللہ کے رسول کی زبان سے کہلوایا ہے جو بندہ دعا کرتا ہے توبہ کرتا ہے جو کچھ مانگتا ہے, شرط یہ ہے کہ یہ نہ دعا کرے اللہ مجھے قبضی بناتا کہ ڈاکے بہت زیادہ مارو, ولا قطيعة رحم اللہ مجھے مال دے تاکہ میں اپنے رشتے داروں کو دیکھنے میں گوارا کروں. ان دو دعاؤں کے علاوہ جب نیکی کی دعا مانگتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کا یہ وعدہ ہے, تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ فوری عنایت فرما دیتے ہیں, اما ان يعجل له دعوتا, اللہ فوری اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں, وان ان يدخرها له في الاخره, یہ قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, نام اعمال میں پہاڑ کی شکل میں چیز آئے گی, بندہ پوچھے گا یا ربی ما هذا, اے میرے مولا اے میرے رب یہ کیا ہے, اللہ فرمائے گا یہ تیری دعا ہے جو تم نے مانگی تھی, میں دنیا میں پوری نہیں کی تھی اور قیامت کے لیے تیرے لیے ذخیرہ کر لی تھی. وان ان يصرف عنه من السوء نصيحه, یا اللہ کوئی ایسی بلا آنے والی ہوتی ہے, کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, اللہ اس کو ٹال دیتی ہے. جب نبی کی زبان سے نکل گیا ہے تم تمہاری بات کو مانے یا نبی کی بات کو مانے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دعا قبول کی ہے تو شیطان کی بھی کی ہے, شیطان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی صدرات نہیں آیا. اس نے کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون, قیامت کے دن تک اے میرے رب مجھے مہلت دے دے. اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی. مہلت دی کہ نہیں دی؟ تو شیطان سے بھی تم برے, یہ شیطان ہی بس کا ڈال, تو تمہاری بات نہیں سنے گا, فلاں پیر کے پاس جاؤ, فلاں مولانا کے پاس جاؤ, وہی دعا کرے تو قبول ہو سکے, خود بھی کرو. ہاں ایک آدمی سے دعا کروانا جائز, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور کوئی معنی نہیں ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ میں بھی سنتا نہیں, یہ عقیدہ میرے بھائی حضرت شیطان کا وسوسا ہے, وہ تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے. بات یہ کر رہے تھے میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے اصول فرماتے جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے توبہ کرتا ہے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق و مالک و رازق ہے, جو قادر مطلق ہے, گناہ ہم کرتے ہیں اور دنیا کے اندر اور دنیا کو حقیقت سمجھ کے گناہ ہم کر کے جب اللہ کے سامنے چلے جاتے ہیں, حیا اس خالق کو آری ہوتی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جب اللہ میرے بندے نے اٹھائے ہیں تو خالی لٹا دوں. اللہ کے بندوں کو بڑا سے بڑا, ہم نے یہ بھی سنا اللہ اس بندے کی ذرا بات پہ غور کرو, ایک شخص بیت اللہ کے ساتھ لگا ہوا کہتا ہے اللہ سچی سچی بات ہی, میرے کو جو آج ہے میں تجھے کبھی نہیں موڑیا, تجھے تو ہی میں موڑ رہا تو تیرے میرے سے فرق کی رہ گیا, پنجابی آدمی. اور اللہ کیا عقیدہ دیکھو کہ اللہ دنیا کے اندر جیسا ہے حیثیت ہے, جو اللہ کا ساتھ رکھنے والا ہے, جو اللہ کا ساتھ کرنے والا, کسی کو واپس نہیں کرتا, تو اللہ واپس کر دے گا؟ کیسے واپس کر سکتا, وہ خالق ہے مالک ہے ہمارا, اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے, اس سے بڑھ کے کون ہے دنیا میں؟ اس بات نے بڑی اثر کی, اللہ ساتھ ہی کھڑا. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ایسا عقیدہ بنائے کہ جو لینا ہے اللہ سے لینا ہے. بات یہ کر رہے تھے میرے پیارے بھائیوں, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے, گناہوں کا سنو جس کا صحیح صحیح الجامع کی روایت ہے, وہ امام روایت کرتے ہیں, ان صاحب الشمل لیرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ, ایک فرشتہ یہاں ہے ایک یہاں ہے, اس کا تو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو سارے آ کے بیٹھ گئے ہیں جو دوسری جان کے بعد آئے ہیں, ان کی ضرورت لکھی گئی ہے, یہ تو پکے پکے بیٹھے ہیں نا. کیا کرتا ہے جب بندہ گناہ کر لیتا ہے؟ ست ساعات, ساعات عربی میں گھنٹے کو کہتے ہیں, گھڑیاں. ادھر کا جو فرشتہ جو گناہوں کو لکھتے, جب بندہ گناہ کر بھی لیتا ہے, اللہ نے اجازت نہیں دی کہ چھ گھنٹے تک, چھ گھنٹے تک قلم کو لے کے کھڑا رہتا ہے, شاید توبہ کر لے. وَإِن نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, اگر بندہ چھ گھڑیوں کے اندر, چھ گھنٹے کے اندر اگر توبہ کر لیتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے, استغفار کر لیتا ہے, القاها اللہ اس کی لکھتا ہی نہیں برائی, وہ اللہ کتبت واحدہ, اور اگر بھی اس کو حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی, تو پھر تو یہ اللہ کا قانون ہے, ایک غلطی لکھ دی جاتی ہے. اس سے بڑی رحمت کو ہو سکتی ہے بہانے سے جنت میں داخل کرنا ہے؟ بہانا ہی ہے نا کہ شاید چھ گھنٹے میں توبہ کر لیں. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے بخاری مسلم کی روایت ہے, جب بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے کتب اللہ بہ حسنہ, اللہ فوری اس کی نیکی لکھ لیتے ہیں. جب کر لیتا ہے دس نہیں چار سو نہیں, اس کو دگنا پگنا کر کے لکھ دیتے ہیں. جب برائی کر ارادہ کرتا ہے اور برائی نہیں کرتا پھر بھی نیکی لکھی جاتی ہے, بخاری پہ جا کے دیکھو, اگر برائی کر لیتا ہے تو پھر ایک برائی اس کی لکھی جاتی ہے. اس سے بڑھ کر اللہ کی اور کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ توبہ جو ہے انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے, اور دوسرا اس کا نتیجہ, اس کا فائدہ یہ انسان کے دل کو پاک صاف کر دیتی ہے. ابو ہریرہ سے روایت, اللہ کے رسول نے فرمایا ان العبد اذا اخطا خطيئه, جب بندہ گناہ کر لیتا ہے, نکتت في قلبه نقطه سوداء, اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے اور لگتا جاتا ہے کہ اس کا فار دل کالا ہو جاتا ہے. وان هو نزع واستغفر وندم, یہ میرے بھائی جو سوئے ہوئے ہیں ان کو اٹھا دو. اللہ کے رسول کا فرمان ہے اذا نعس احدكم فليحول مجلسه, جب کسی کو اونگ آ جائے تو اپنی جگہ بدل لے. اب جو اس سنت کو اختیار کرنے کی جگہ بدلے گا, ایک تو اس کی نیند دور ہو جائے گی, ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا. جو سویا ہوا تھا ذرا اٹھ کے دوسری جگہ پہ جائے, کوئی بھی نہیں جائے گا. سنت کو زندہ کرنے کے لیے میرے بھائی ہم اپنی عزت کو دیکھتے ہیں, سنت کو دیکھنا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ایسے بیٹھے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحبوتی والامام یخطب, جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اس طرح بیٹھے, اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ذرا ان کو ویسے بتا دو کس طرح نہ بیٹھے, میرے پیارے بھائی کو بھی بتا دو. بات یہ کر رہے تھے دل کو پاک کر دیتا, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر توبہ کر لیتا ہے جس طرح آپ ایک برتن کو بڑی اچھی طرح صاف کر دیتے ہیں, بالکل صاف شفاف دل کو اللہ فرما دیتے ہیں. سچی کے سچی توبہ کر لے. توبہ سے اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں زندگی میں سمانینس آ جاتی ہے, سکون آ جاتا ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, استغفار کرو اور توبہ کرو, کیا نتیجہ نکلے گا؟ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, جب تک زندگی رہے گی بڑی پرسکون اور اللہ جو کچھ مانگو گے وہ دیتا جائے گا. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ دن رات انسان گدے کی طرح کام کرتے رہے پھر بھی دل کو سکون نہ ہو, بینک بیلنس جو ہے کروڑوں کے پڑے ہوں اور رات کو 81-82 کھا کر سے کوئی زندگی شرمندگی شرمندگی ہے. وہ دیکھو جو گاؤں اور سڑیوں میں رہتے ہیں بےچاروں کے پاس, جو بچوں کو دیکھا ہے نا, اتنے سے معاشرہ گبرو بیٹھے ہوتے ہیں, کچھا بھی نہیں پہننا ہوتا اور معاشرہ پھر رہے ہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی کسی ہاتھ میں اتنا پکڑا ہو روٹی کا. اذا اخطا خطيئه, جب بندہ گناہ کر لیتا ہے, نکتت في قلبه نقطه سوداء, اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے اور لگتا ہے حتی کہ اس کا فار دل کالا ہو جاتا ہے. وان هو نزع واستغفر وندم, یہ میرے بھائی جو سوئے ہوئے ہیں ان کو اٹھا دو. اللہ کے رسول کا فرمان ہے اذا نعس احدكم فليحول مجلسه, جب کسی کو اونگ آ جائے تو اپنی جگہ بدل لے. اب جو اس سنت کو اختیار کرنے کی جگہ بدلے گا, ایک اس کی نیند دور ہو جائے گی, ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا. جو سویا ہوا تھا ذرا اس کے دوسری جگہ پہ جائے, کوئی بھی نہیں جائے گا. سنت کو زندہ کرنے کے لیے میرے بھائی ہم اپنی عزت کو دیکھتے ہیں, سنت کو دیکھنا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ایسے بیٹھنے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحبوتی والامام یخطب, جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اس طرح بیٹھے, اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ذرا ان کو ویسے بتا دو کس طرح نہ بیٹھے, میرے پیارے بھائی کو بھی بتا دو. بات یہ کر رہے تھے دل کو پاک کر لیتا, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر توبہ کر لیتا ہے جس طرح آپ ایک برتن کو بڑی اچھی طرح صاف کر دیتے ہیں, بالکل صاف شفاف دل کو اللہ فرما دیتے ہیں. سچی ہے کہ سچی توبہ کر لے. توبہ سے اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں زندگی میں سمانینس آ جاتی ہے, سکون آ جاتا ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, استغفار کرو اور توبہ کرو, کیا نتیجہ نکلے گا؟ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, جب تک زندگی رہے گی بڑی پرسکون اور اللہ جو کچھ مانگو گے وہ دیتا جائے گا. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ دن رات انسان گدے کی طرح کام کرتے رہے پھر بھی دل کو سکون نہ ہو, بینک بیلنس جو ہے کروڑوں کے پڑے ہو اور رات کو 81-82 کھا کر سے زندگی شرمندگی شرمندگی ہے. وہ دیکھو جو گاؤں اور سڑیوں میں رہتے ہیں بےچاروں کے پاس, جو بچوں کو دیکھا ہے نا, اتنے دماغ گبرو بیٹھے ہوتے ہیں, کچھا بھی نہیں پہننا ہوتا اور محفل پھر رہے ہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی کچھ نہیں, ہاتھ میں ٹکڑا پکڑا ہو روٹی کا. اور جو زیادہ نارمل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں, آج تو فلوئنزا ہو گیا, آج تو یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا. تو کون سعادت مند ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سکون دے دیا اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی سکون عطا فرمائے. اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ کر کے تو دکھاؤ, اللہ آسمان سے بادل بھیجے گا, بارش بھیجے گا, تمہارے لیے خزانے اگال دے گا, قوت میں اضافہ کر دے گا. آج انسان دودھ پیتا ہے, بادام کھاتا ہے, قوت بن جائے, اگر گھر بیٹھے توبہ کرنے سے قوت مل جائے تو اس کو کیا ضرورت ہے ان مقاموں پہ جانے کی, ان جنت سوروں پہ جانے کی ضرورت رہے گی. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو فلاح دے دیتا ہے, کامیابی دے دیتا ہے. آج انسان کتنے پیسے خرچ کرتا ہے سعادت مندی کو تلاش کرنے کے لیے؟ قرآن کہتا ہے الا من تاب واما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. جو توبہ کر لیتا ہے, توبہ کے بعد نیک عمل کرتا ہے, اللہ کا یہ وعدہ ہے یہ مفلحین ہے, دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. صرف کامیابی نہیں ہوگی, جو ساری زندگی کی 80 سال عمر ہوگی, 60 سال ہوگی یا 40 سال ہوگی ہے, جو نمازیں نہیں پڑھی, جو ہم نے گناہ کیے تھے, اللہ ان گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گے, نیکیوں میں بدل دیں گے. الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. جو توبہ کر لیتا ہے, نیک عمل کر لیتا, اللہ کا یہ ارادہ ہے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرنا, ان گناہوں کو نیا لبادہ پہنا کے نیکیوں میں شامل کر دیں گے. اللہ ہماری زندگی میں یہ موقع لائے کہ ہم یہ انعامات حاصل کر سکیں. توبہ کا آخری فائدہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی, دنیا میں نہیں, جو شخص جو توبہ کر لیتا ہے وہ جنت کا وارث بن جاتا ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جو توبہ کر لیتا ہے, ایمان کا ثبوت کر لینے کے بعد اور نیک عمل کر لیتا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں چلے جائیں گے. ولا يظلمون شيئا, ان سے کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے تو گناہ اتنے ہو گئے, توبہ کس کس کی کرو, ہوتا ہے نا, بعض یہ بھی بھروسہ رکھتے ہیں مولوی جی کی اچھی اینے گناہ جتنے گنے نہیں جانتے. اللہ اکبر, اگر مینار میں قتل کرنے والے تو مسلم کی روایت کے مطابق اللہ معاف کر سکتے, تم نے کتنے کیے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو آواز دیتے ہیں یبن آدم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں, یبن آدم لو دعوتنی وجوتنی لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. تو مجھے گناہ کے بدیکو, مجھے ہم رکھتے ہیں ریتے میں تجھے میں آف کر دوں گا, جس سے مجھے تیرے گناہ ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں, میری رحمت میں سلس نہیں آنے لگا. لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه ان رحمتي تغلب غضبي. ابو هريره کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں یرضیہ عن ربی عز و جل, جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے, میری رحمت اتنی وسیع ہے, وسعت رحمتی کل شيء, تمام چیزوں سے مفید ہے. یا ابن آدم لو بلغت قلوبك علان السماء, تم یہ کہتے ہو کہ میرے بنا اتنے شمار نہیں ہو سکتے, اللہ اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے, اپنی کلام میں یہ فرما رہے ہیں, لو بلغت قلوبك علان السماء, زمین و آسمان کا خلاصہ اس جانو بھی ایڑی چوری کا جو زور لگا بیٹھے نہیں معلوم کر سکے کہ کتنا ہے, جبکہ حدیث سموار میں موجود ہے کہ 500 سال کا فاصلہ ہے, اللہ کے رسول نے رتلا دیا تھا. سائنسدان جو ہوئے سائنس کا معنی سمجھا ہو تو کوئی بھی ان کے پیچھے نہ لگے. بات کیسے رہے, اللہ کے رسول فرماتے, اللہ جل جانو فرماتے ہیں, اگر زمین و آسمان کا خلاصہ بھر کے لے آئے لغفرت لك ولا ابالی, مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی, میں تیرے پھر بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا. يا ابن آدم اي آدم كذلك لو أتيتني لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. اور اگر جتنی زمین ہے, جتنی آسمان ہے, دریاؤں میں پانی ہے, جہاز ہے, ریت کے ذرات ہے, سارے کے سارے گناہوں کے ڈھیر لے آئے, پہاڑ بنا کے میرے پاس آ جائے, شرط یہ ہے کہ شرک نہ کرے, جتنے تم گناہوں کو لے کے آؤ گے لَأَتَيْتُ كَبِقُرَا بِهَا مَغْفِرَا, ان سارے گناہوں کو دیکھتے ہی میں اپنی رحمت سے نیکیوں میں بدل دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس سے بڑھ کر اللہ کی اور کیا رحمت ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لما خلق خلق الله يوم خلق السماوات والأرض, اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو خلق 100 رحمة, 100 رحمتیں پیدا کی. کتنی؟ 100. كل رحمة امتداد ما بين السماء والأرض, ایک ایک رحمت اتنی بڑی جتنی زمین و آسمان کا خلا ہے. فجعل منها رحمة واحدة في الأرض, ایک رحمت اس نے زمین پہ بھیجا, کتنی رحمتوں کو؟ ایک. وہ بھی ہے الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، یہی ایک ہی رحمت پوری دنیا میں منقطع ہے. اور ماں جو ہے اپنے بیٹے کو کیسے پیار کرتی ہے. اللہ کے رسول ایک میدان کارزار میں تھے، ایک ماں کا بچہ گم ہو گیا، رضیع تھا دودھ پیتا ہوا، وہ ادھر ڈھونڈ رہی ہے، ادھر ڈھونڈ رہی ہے، تَبْحَثُ عَنْ فَلَدَةِ أَكْبَادِهَا، اپنے جگر گوشے کا ڈھونڈ رہی ہے، جب ادھر کوئی مرد، ادھر کوئی لاشا پڑا ہوا ہے، ادھر کوئی زخمی اپنے بچے کو پکڑتی ہے، اَلْتَقَتْهُ بِسَدْيِهَا، اس بچے کا بکر کے سینے سے لگانے سے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. اللہ کے رسول صحابہ سے سوال کرتے ہیں، ہل چولنا بھی صالحہ لولدها فی النار، ایمانداری سے بتاؤ یہ ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں پھینک سکتی ہے؟ قالوا لا، یہ نہیں پھینک سکتی. قال اللہ ارحم بعباده من هذا، اگر یہ ماں نہیں پھینک سکتی تو اللہ تعالیٰ تو ملانے مائیں ہو تو ان سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، وہ جہنم میں کیسے پھینکے گا؟ لیکن تو سچی توبہ تو کر لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی ایک محبت کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے. والوحش والطیور بعضها على بعض، یہ سارے چرندے اور پرندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، ایک ہی رحمت کا نتیجہ ہے. وآخر 99، اللہ نے 99 رحمتوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور قیامت کو والدخر كما في روايه اخرى والدخر لاوليائه يوم القيامه اكملها بهذه الرحمه او من الله رحمته جب اللہ کے ولی کے پاس جائے گے. ان ولی اللہ الذين امنوا، ولی وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، کتابوں سے، رسولوں سے، آخرت کے دن سے تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ یہ 99 رحمتیں ان پہ نشاور کر دیں گے. وہ ولی نہیں جس کے پاس نہ شلوار ہو نہ قمیض ہو، بازاروں میں چل رہا ہو، وہ ولی نہیں. ودخر لأوليائه يوم القيامة، یہ 99 کی امام رحمت اللہ نے ولیوں کے لیے رکھی ہے. اور ہر شخص ولی ہے جو ایمان کو قبول کر لیتا ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اس سے بڑھ کے ولی کون ہے؟ قرآن نے تعریف کر دی ہے، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لے آتے ہیں تقوی اختیار کر لیتا ہے، یہ ولی ہے. ہم کہتے ہیں ولی کیا ہو جائے؟ خود کی قوم نے بھی یہی کہا تھا، ان نقول الا اعتراف بعض آلهتنا لسوء، بس جو ہمارے بڑوں کو برا کہتے ہو ہم دیکھتے ہیں تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ان نقول الا اعتراف بعض آلهتنا لسوء، خود نے کہہ لو یہ تو دو ٹانگ جو بیچارے قبر میں پڑے ہوئے. بات یہ کر رہے تھے میرے عزیز بھائیوں، کچھ ایسی چیزیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کی توبہ پکی رہتی ہے. امور تعین علی التوبۃ والاستمرار علیہا، وہ کام جو ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہماری توبہ پکی رہے اور ہم اس سے مستمر رہے. پہلی بات، جب توبہ کی جائے تو احتساب ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے کہ یہ کام جو میں گناہ چھوڑ رہا ہوں، اللہ کا یہ وعدہ ہے نبی کی زبان سے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں، نبی کی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے اچھی چیز دوں گا، بری چیز نہیں دوں گا. اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اگر ان کو یہ شک پڑ جائے کہ ہم مرد ہیں یا عورت ہیں؟ ہمارے ساتھ سنایا کرتے تھے سعودیہ کے اندر کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک دن ایک مسری کے پاس آیا، مسری والد تھا، اس نے اپنے بابا کے اوپر ہاتھ لگایا، وہ کہنے یلفق الا صدرہ، اور بار بار اس کے سینے کی طرف جائے. وہ بڑا پریشان ہوا کہ سبب کیا ہے، تو یا امہ کہنے لگ گیا، اور ماں باپ کہنے لگ گیا. اوپر سے اس کی والدہ آگے، جب اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی طرف دیکھا، یہ کیا؟ وہ بیچارہ پریشان ہوگا کہ دو مائیں کٹھی ہو گئی، سبب کیا بنا؟ بچہ جب جاگتا ہے اس کے چہرے پہ ہاتھ لگ گیا، اس نے کہا کرے ماما ہے میری، داڑھی نہیں تھی نا اس چیز میں، اس نے داڑھی رکھا. کہ جب کسی کو شک پڑ جائے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، اور یہ کہہ دے کہ خوبصورت ایسے لگتا ہوں، اللہ کے رسول کی زبان سے وعدہ ہے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے ذات کے لیے اس لعنت کو چھوڑ دے گا جو یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، مجوسیوں کی ہے، مشرکوں کی ہے. بخاری مسلم کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھو جس میں یہ روایت نہ ہو، اللہ کا یہ وعدہ اس کے چہرے پہ نور اور زیادہ کرے گی. ہمارا تو ایمان ہے، اگر یہ بری ہوتی تو کسی نبی کو نہ دیتی اللہ، کم از کم وہ تو حالت نہیں ہوتا، بہترین جو ہے بلیڈ رکھے ہوتے، کبھی کسی نبی کی دیتی اس میں ڈائی بنوائی. بات یہ کر رہے تھے میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے احتساب کرنا چاہیے، پھر بار بار نیکی کرنی چاہیے. ان الحسنات یذھبن السیئات، جو نیکیاں ہیں یہ برائی کو تھو دیتی ہیں بلکہ لے جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے جب معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، حکم دیا، یا معاذ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اے معاذ، تم دعوت دینے جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا کس بات کو؟ کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا چاہاں بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ تو سبحان اللہ استغفر اللہ اکبر اتنی تین اونچی آواز جب باہر جاؤ تیری ہے اتنی اتنی لمبی گان. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایسے لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یأتی الناس لوگ آئیں گے من امتی میری امت میں سے کامثال الجبال تهامة بيضاء ان کی نیچے تہاموں پہاڑوں جتنی ہوگی لیکن یجعلہ اللہ ہواء منصورا ایسے لوگوں کی نیچے سے اللہ ہوا بنا کے اڑا دے گا. سبب کیا ہوگا صحابہ نے سوال کیا وجہ کیا ہوگی اما انکم انہم من اخوانکم تمہارے بھائی ہیں وہ لوگ من جلدتی تم تمہارے اندر سے خاندان میں سے وہ یأخذون من اللیل کے نہ تأخذ وہ بھی تہجد کرتے ہوں گے تم بھی تہجد کرتے ہو لیکن ان کی مصیبت یہ ہوگی ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتهکوها لوگوں کے سامنے تو بڑے سی تھی جب اکیلے ہوں گے اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. علام الغیوب ہے علیم بذات الصدور ہے کوئی تکتا حرکت نہیں کرتا جس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو تو تمہاری حرکتوں کو نہیں دیکھتا. کم از کم بعد میں تو دیکھیں گے قیامت کو آپ کے بارے میں گواہی دیں گی چندر بڑھ کے اتنے جو ہے چوری کی تھی اور شراب پی تھی یہ کیسے ممکن ہو سکتا. 20 سال میں جو آپ ویڈیو فلم بناتے 20 سال پرانی ایک ایک لمحہ آپ دیکھتے ہیں سامنے بیٹھ کے ٹی وی کی یہ دنیا کا کروڑ ہے سورس ڈالوں کا. اللہ جو خالق ہے مالک ہے اس کا کیسا نکام ہوگا وہ سوچو تو صحیح یار. آج ایک ٹوکری میں 1000 سچا ہوتا ہے کہ اس طرح کی نشینی بنانی ہے ذرا کبھی غور کیا فیصلہ آباد میں کتنے سچے اللہ تعالیٰ کوئی سچے دوسرے سے ملتا ہے کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہے لیکن ہر اپنی جگہ کا خوبصورت ہے کہ نہیں کیونکہ اللہ نے کتنے کہا کہ کہہ دیا والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لوگوں 4 قسمیں کھانے کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی مخلوق کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. آج ہماری چھٹی میں ایک سال جب ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں 2 مہینے چھٹی جب ہمارے نیا بنے گا جاپان سے تو پھر ہم کام شروع کریں گے لیکن اللہ کا روزانہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں پیدا کرتے ہیں اور نئے سے نئے سچا اللہ کی قدرت کا فرمان. بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی جو اس طرح گناہ کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے ساری زندگی کے گناہوں کو ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دیا جائے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. احسانه والشكر على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان فانه عدو للانسان. يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. اے مومنوں جنہوں نے زبان سے اقرار کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور تم کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہو اللہ کے رسولوں پہ بھی آخرت کے دن پر بھی اور اس کے فرشتوں پر بھی اور قیامت کے ساتھ ساتھ اس تقدیر پہ بھی تمہارا ایمان ہے وہ اچھی ہو یا بری توبوا الى الله توبة نصوحا تم توبہ کرو اللہ کے طرف سچی توبہ جس میں 6 شرطیں موجود ہوں. اخلاص کے ساتھ توبہ کرو جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو وہ گناہ چھوڑ دو اور شرمندہ ہو کے توبہ کرو اور یہ ہے کہ اس پہ اصرار نہ کرو اور اس توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بات ضروری ہو کہ تم اپنی موت سے پہلے پہلے اس توبہ کو اختیار کر لو اگر موت آ گئی تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے. ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللہ دن کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. کوئی ہے جس نے رات کو گناہ کیا میں سے معافی مانگ لے. اللہ رات کے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کیا ہے میں اس کو معاف کر دوں. ان اللہ یمهل اللہ مہلت دیتا ہے. ابو سعید روایت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ مہلا دیتا ہے حتی اذا کان ثلث الليل الاخر جب رات کا آخری حصہ آ جاتا ہے نزل الى السماء الدنيا فنادى آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. کیسے آتے ہیں کہ میں یریق بجلاله وعظمته جیسے اس کی شان کو لائق ہے. آ کر آواز دیتے ہیں هل من مستغفر کوئی ہے جو بخشش کرنے والا ہے هل من تائب کوئی ہے جو توبہ پیش کرنے والا ہے هل من سائل کوئی ہے جو سوال کرنے والا ہے مجھے نصیحت چاہیے حال من داعن تو ہے جو دعا کرنے والا ہے مجھے سالم بیٹا اللہ عطا فرما دے جو بیٹا اس کو نیک کر دے. حتی ينفجر الفجر جب تک صبح نہیں ہو جاتی اللہ یہ آوازیں ہی دیتے رہتے ہیں. کتنی بدقسمتی ہے کہ انسان اس کی اللہ تعالیٰ کی آواز سے لبیک نہ کہے. اور اللہ تعالیٰ تو حتی تک وہ الشمس من المغرب ہے جب تک مغرب سے سورج نہیں نکلا تھا اللہ تعالیٰ یہی کچھ کریں گے معافی کرتے رہیں گے. بات بھی کر رہے تھے ہماری توبہ کیسے پکی ہو سکتی ہے. پہلی بات احتساب ہے, دوسری بات نیکی کرنا, تیسری بات یہ کہ اللہ کی رحمت کو مد نظر رکھنا چاہیے. جو آپ نے سارے واقعات ابھی سن لیے ہیں. اور چوتھی بات, کسی گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھے, استغفار الذنوب. کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, صحابہ نے ساتھ روایت کرتے ہیں, ایاکم ومعقبات الذنوب, اے لوگو کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھا کرو, فانہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ, یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے گناہ مل مل کے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. کبھی دیکھا ہے بارش, وہ دوسری کی جماعت میں ہم نے پڑھا تھا نا دو قطرے مضمون تھا بچوں میں, ہم تو اس لیے قطرے کی نوکری مل جائے, اس میں بھی بڑے سبق ہے. دو قطرے بارش ہونے لگی, کہتے تم گرو, وہ کہتے نہیں تم گرو, جھگڑا ہو گیا قطروں میں بارش کی, جب ایک گرا دوسرا گرا بارش پڑ گئی. اگر چھوٹے چھوٹے گناہ جو ایک ملے گا دو ملے گا تین ملے گا, لا تحقرن صغیرۃً فإن الجبال من الحطب, کسی گناہ سے چھوٹا نہ سمجھو, تو کیا پہاڑ جو ہے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کر بنتا ہے. یکو محقرات الذنوب فإن صاحب ان محقرات الذنوب لا يحضر صاحبها تهلكه, جب اس کا محاذہ کیا جائے گا چھوٹے گناہ والوں کا تو اس کو ہلاک کر دیں گے چھوٹے گناہ. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, اے لوگ انکم لتعملون عملا واعمالا ادق فی اعینکم من السحر, اے لوگ تم یہ عمل کرتے ہو تمہاری نظروں میں یہ سوال سے بھی غریب ہے, کلا نعدها علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات, اے مہلکات تم اس کو بالوں سے بھی غریب سمجھتے ہو, اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم ان کو موبقات میں شمار کرتے تھے, ہم تو اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں چھوڑو یار داری ہے نا, ہم تو اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں نا خطبہ ہی سننا ہے نا, یہ سر بھیا پھر سن لیں گے جب ایک مصیبت نہیں آ گئی, فائدہ تو اس کا ہوتا ہے ریکارڈنگ کا لیکن یہ بھی مصیبت ہے, بعضوں کو تو تقریر سننی ہے نا, تو جو آپ کا اگر ضائع ہوا ہے وہ کون دے گا, ساجا یا میں جا کو دے دے گا, اس میں نیابت تو ہوتی نہیں کہ دکان سے جا کے کلو خریدنا ہے. اگر تم کیا انہوں نے میرے چار تم اس کو نہیں سمجھتے ہو, دونوں کا ہی غریب سمجھتے ہو کہ دو رقطیں چوڑنی ہے, تو پھر کیا بات ہے, یہ جو سنتے ہو یہ کون سی ضروری ہے, یہ روزے جو ہے یہ کون سی ضروری ہے, گاڑی اگر تین چار نکالی ہے کون سی دس نکالی ہے, تم ان کو چھوٹی باتیں سمجھتے, کنا نعدھا علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات, ہمارے اندر جو اللہ کے رسول موجود تھے ہمیشہ گروہوں کو موبقات میں سمجھتے تھے کہ یہ دنیا میں بھی ہلاک کر دینے والے اور آخرت میں بھی ہلاک کر دینے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی کہی, دعا کو ثابت رکھنے کے لیے اور اس پہ استمرار کرنے کے لیے قنوط نہیں ہونی چاہیے کہ بس یار اب تو میں اتنا گنہگار ہو گیا ہوں میرے لیے تو توبہ ہے نہیں, اور قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی قنوط نہ کرو نہ امیدی نہ کرو, کیونکہ جو نا امیدی کا سہر کون ہے, ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون, وہ گمراہ ہے دین حنیف سے جو قنوط کرتا ہے میری بات تو اللہ سنے گی نہیں. اور قرآن کہتا ہے انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الكافرون, وہ لوگ کافر ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں, جب اللہ نے کہہ دیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کوئی سچی توبہ کر کے تو آئے میں نام معاف کر دو پھر مجھے خالق کون مانے گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ابن عباس سے روایت ہے, الکبائر, اے لوگو کبیرہ گناہ وہ ہے, الشرک باللہ سب سے پہلا کبیرہ گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے, والآئس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ, جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے, جو مایوسی اختیار کرتا ہے, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اس لیے مومن کے شان کے لائق نہیں کہ وہ نا امید ہو کے مایوس ہو کے اللہ کے در کو چھوڑ دے, یہ تو کافر کا شیبہ کے نا امید ہو جاتے ہیں پھر وہ دوسرے جو ہے ادھر ادھر کے اسباب کو اختیار کر لیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. یہ اعلان ہے آج رات بعد از نماز عشاء جامع مسجد مبارک محلہ محمد پورا گلی نمبر 6 میں محترم حضرت مولانا محمد حود صاحب درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں گے, صحابات سے شرکت کی اپیل ہے. آخر میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی مبارک گھڑی ہوتی ہے جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں, اور فیہ ساعۃ لا یصادفہا عبد المؤمن یسأل اللہ عز وجل حاجۃ الا اعطاہ ایاہا, جو بھی انسان دعا کرے, اور ابو موسیٰ اشعری مسلم میں روایت کرتے ہیں, ہی ما بین ان یخرج الامام الى ان تقضى الصلاه, جب تک نماز ختم نہیں ہو جاتی امام کی آ جانے اور نماز تک یہ گھڑی رہتی ہے, اور بعض روایت میں عصر تک بھی اس کا وقت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين, ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدين, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہماری توبہ کا نتیجہ اس وقت سامنے آئے گا جب ہم تمام احکامات جو سنیں ان پہ عمل کریں گے. تو ساتھی جتنے سارے بیٹھے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ دوسری اذان سے پہلے آئیں گے، سب وعدہ کرتے ہیں. اور یہ آپ پہ فرض ہے فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود اپنے بھائیوں کو بھی بتلا دے کہ جو دوسری اذان کے بعد آتے ہیں اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا میرے بھائی. فرشتے جو ہے طوط الملائکۃ الصحف، وہ رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، استمعون الذکر، وہ بھی خطیب کا خطبہ سنتے ہیں. کون لکھے گا پھر؟ تو نیا سکتے تو بٹھایا نہیں جا سکتا. تو میرے بھائی ایسی توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ ایک گھنٹہ کا وقت ہوتا ہے پون گھنٹے کا، اگر یہ بھی ہم قربانی دے سکتے تو پھر ہم کیا دیں گے؟ ہم نے یہ شعبہ بنانا ہے دین کا، ہمارا دین کا شعبہ ہے، ہمارا منحج ہے. جب تک اس کو دماغ میں نہیں بٹھائیں گے بات نہیں بنے گی. وہ کوئی واقعہ سنا رہا تھا نا کہ کسی وہ جو ناچتے ہیں ان کو لے گیا میدان جہاد میں، کہتے ہیں آؤ جہاد کرو، تم ادھر پیسے دے تو ہم تم کو پیسہ دے گا. اب وہ جا کے گن پکڑ کے بیٹھ گئے، دشمن نے فائر کیا اور تھوڑی سی کنکری اڑتی آئی کرتا اور پاگل کسی جا کے نکل جائے. تو جو آنکھ سے ڈرتا ہے وہ جہاد کر سکتا ہے. مجاہد وہی ہوتا ہے جو صحیح اپنے عقیدے کو لے کر جاتا ہے، اپنے شعبے کے مطابق منہج کے مطابق جاتا ہے. یہ دین ہمارا منہج ہے، اگر اس کو سمجھ کے نہیں چلے گے تو میرے بھائی پر ایسی غلطیاں ہوں گی. اللہ ہم پہ رحمت فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہماری زندگی میں سکون اور سمانی میں فرمائے اور ہمیں کلمے کے ساتھ اپنے پاس لے جائے اور جنت میں جمع فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.